گھرانا سلامت رہے. میری دعا ہے جو بولے سلامت رہے, اس کا گھر, اس کا خاندان, اس کا کاروبار, اس کا ایمان سلامت رہے. جو ہاتھ بلند کر کے بولے مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے, مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے, قادر آستانہ سلامت رہے. پل رہے جائے وہ بولے سبحان اللہ. پل رہے ہیں جگہ سے یہ دونوں جہاں, ہاتھ اٹھا کر تو سخی آستانہ سلامت رہے, وہ سخی آستانہ سلامت رہے, سلامت رہے. بولو سبحان اللہ. نمازیں ملی 50, کتنی ملی اور رہ کتنی گئی؟ 5. رہی کیسے؟ شاعر بتاتا ہے اور سبحان اللہ کی آواز ہمیں بتائے گی کہ کون حاضر بیٹھا ہے. کہتے ہیں شاعر, حکم تھا حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50, آقا آپ کا آنا جانا سلامت رہے, آپ کا آنا جانا سلامت رہے. اللہ تمہیں اس سے بھی اور بلندی دے, بلندی دی ہے نا اللہ نے, یہ عزت دی ہے, شکر ادا کرو. حضور کے نام پر ہاتھ بلند کر کے کہو آپ کا آنا جانا سلامت رہے, مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے. شکر ہے رب قدیر کا, ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا, قادری آستانہ سلامت رہے. حضور کے غلام کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں, سبحان اللہ, ممتاز قادری کے لیے. حق اب میں نہیں بول رہا, ہاتھ اٹھاؤ, زور سے بولو, چلا کے بولو, جیسے دل چاہے بولو. وہ غلام کتنا عظیم ہے ہر عاشق جانتا ہے. شاعر کہتا ہے, جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی, ارے وہ نبی کا دیوانہ سلامت رہے, وہ نبی کا دیوانہ سلامت رہے. جو اس غلام سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا زور سے کہے گا, وہ نبی کا دیوانہ سلامت رہے. یا رسول اللہ سپاہی کا بلا وہ کرے تیبہ کسے وہ نبی کا دیوانا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے صدقے سیدہ کی چادر تطہیر کا واسطہ آج ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، جتنے غلام آئے ہیں ان سب کو مدینے کا مسافر بنا دے، جو ہاتھ بلند کر کے کہے سیدہ کا گھرانا سلامت رہے سیدہ کا گھرانا سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے حاجی صاحب سلامت رہو سبحان اللہ ان کے غلاموں سلام